یا سیدی، ہند کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ دار العلوم اور مدارس میں مدنی کام کیسے کیا جائے؟ سبحان اللہ، دار العلوم اور مدارس سے اہل سنت جو ہیں ان میں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح ہمیں تیار علماء مل سکتے ہیں. ان میں یہ کہ انفرادی کوشش کی جائے، اور اگر وہاں کی انتظامیہ یا وہاں کے جو مہتمم وغیرہ ہوں وہ شفقت فرمائے تو وہاں درس کی ترکیب بن جائے، اور ہفتہ وار اجتماع کے لیے وہاں سے قافلے لائے جائیں. اس میں ترکیب یہ کرنی پڑے گی آپ کو کہ خود آپ سزوکی یا گاڑی یا بس وہاں بھیجیں، وہ طلباء کو اس میں بھر کے لے آئے، اور پھر اگر ضرورت ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو ایک ٹائم تک کھانا ان کا رہ جائے گا، تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی خیرخواہی کریں، ان کا کھانا کھلائیں، اور پھر ان کو ان کے دار العلوم میں پہنچا دیں خیر و عافیت کے ساتھ. اگر آپ نے یہ حکمت عملی چلی کہ آپ ان کو لینے گئے، چھوڑنے گئے اور ان کو کھانا کھلایا، تو ان کا کسی طرح بھی ڈسٹربنس نہیں ہوا نا. کھانا تو آپ کو پتا ایک بنیادی ضرورت ہے آدمی کی، کھانا نہیں ملے گا تو اتنی قربانی کون دے گا. ہم یا غوث المدد تو کہتے ہیں، غوث پاک دستگیر کی دعائیاں دیتے ہیں، لیکن غوث پاک کی طرح ہم فاقے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہماری مجبوریاں، ہمارا نفس ہے. اس لیے آپ انشاءاللہ کھانا پیش کریں گے اور یہ کام کریں گے، انفرادی کوشش کریں گے، اور جو نہیں آتا اس پر انفرادی کوشش کریں گے، اور علماء کرام کی خدمت میں بھی معروضات پیش کرتے رہیں گے، اور ان کو بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی کرم فرما دے، اجتماع والوں کی حوصلہ افزائی کر دیں. تو انشاءاللہ اس طرح ہمارے دار العلوم میں ایک سے ایک ہیرے ہوتے ہیں، وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ جل جلالہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. مدنی انعامات کی وہاں ترکیب بنائیں. الحمدللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سب سے بڑا دار العلوم ہے اہل سنت کا، الحمدللہ وہاں بہت اچھی ترکیب بن گئی ہے دعوت اسلامی کے کام کی، اور وہاں سے اچھی خاصی تعداد میں مدنی انعامات کے کارڈ جمع ہوتے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ کوششیں آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ مزید کام بڑھے گا. کوئی بھی سنیوں کا دار العلوم ہو، اس کو آپ اس سے فیض لینے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، ضرور حاضریاں دیا کریں اور طلباء میں کوشش فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.